pkao.com.pl lub w aplikacji PeoPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pkao.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 lutego. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Child Alert uruchomiony po uprowadzeniu 10-latka w Gdyni. Trwają poszukiwania chłopca i jego ojca. Po dwugodzinnym strajku ostrzegawczym kopalnie PGG pracują już normalnie. Załogi chcą podwyżek. Kilka tysięcy odbiorców na Podkarpaciu bez prądu. Tam wciąż obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Poszukiwania 10-letniego Ibrahima na razie nie przyniosły rezultatu. Policja uruchomiła procedurę Child Alert. Wieczorem na jednej z ulic w Gdyni ojciec chłopca zaatakował swoją byłą partnerkę i porwał syna. Więcej na ten temat Grzegorz Armatowski. Było to około 21 na ulicy Leduchowskiego na Obłużu. Mężczyzna uderzył pięścią w twarz 41-letnią kobietę i siłą wciągnął dziecko do samochodu. Pokrzywdzona zaalarmowała policję, zajęło się nią pogotowie. Mężczyzna uciekł srebrnym samochodem w kierunku ulicy Pułkownika Dąbka. Pokrzywdzona nie zapamiętała modelu auta ani tablicy rejestracyjnych. Jedna z liter to prawdopodobnie W. Ojciec to obywatel Maroka. Przez sąd w Belgii został pozbawiony praw rodzicielskich. Policja zablokowała drogi i powiadomiła Straż Graniczną. Niestety jak na razie nie udało się zatrzymać mężczyzny i uwolnić 10-letniego Ibrahima. Kryminalni cały czas pracują nad tą sprawą, przeglądają monitoring i ustalają ewentualnych świadków, powiedział mi podinspektor Adam Gruźlewski z gdyńskiej policji. Chłopiec ma około 150 cm wzrostu, ciemnobrązowe włosy i brązowe oczy. W momencie porwania był ubrany w pomarańczową kurtkę, białą bluzę z kaczorem Donaldem, jeansowe spodnie ze ściągaczami i czarne buty z elementami odblaskowymi. Ojciec chłopca to Azedin Oudris. Pomorska policja ujawniła na swojej stronie wizerunek mężczyzny. Kopalnie Polskiej Grupy Górniczej pracują już normalnie. Rano w zakładach odbył się dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Pracownicy chcą więcej zarabiać. Polska Grupa Górnicza informuje, że przy podziale pieniędzy musi posługiwać się wyłącznie środkami wypracowanymi w spółce, a z dotychczasowych zysków przekazała dodatkowo ponad 1 000 000 000 zł na wynagrodzenia. Agnieszka Loch. Związkowcy domagają się wyższych zarobków, rozwiązania problemu importu oraz rosnących zwałów węgla. Spór w Polskiej Grupie Górniczej trwa od listopada ubiegłego roku. Górnicy strajkowali dziś między innymi w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej. Wszystko idzie ceny do góry, a zarobki na dół. Pensje nie są jakieś powalające. Około 3 000 na rękę to nie jest super kwota. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej chce, aby rozmowy w tej sprawie przełożyć na lipiec, gdy znane już będą wyniki finansowe spółki za pierwsze półrocze. Strajkujemy, bo to dla nas zbyt odległy termin, mówił w kopalni Halemba szef zakładowej Solidarności Artur Braszkiewicz. Do lipca to troszkę za dużo czasu, aby siedzieć cicho, dlatego my podejmujemy działania takie, jak to sztab protestacyjno-strajkowy ogłosił. Rozpoczynamy od tego ostrzegawczego, później przeprowadzamy referendum, a na 28 jesteśmy w Warszawie. Referendum strajkowe ma być przeprowadzone 25 lutego. A jeszcze dziś delegacje związków zawodowych odwiedzą biura poselskie niektórych wybranych w regionie polityków PiSu. O 10:00 mają być w biurze poselskim premiera Mateusza Morawieckiego w Katowicach, w południe w Wodzisławiu Śląskim. Odwiedzą biuro wiceministra aktywów państwowych Adama Gawędy, odpowiedzialnego w tym resorcie za sprawy górnictwa. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wciąż aktualne na południu Podkarpacia. Po nocnych wichurach są awarie energetyczne. Prądu nie ma kilka tysięcy odbiorców, mówi Anna Olko-Wilk z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie. Bez dostaw energii elektrycznej było 5,5 tysiąca odbiorców. Uszkodzonych stacji transformatorowych było 130. Straż pożarna odnotowała łącznie 29 zdarzeń. Nocą mocno wiało również na północy Polski. Zachodniopomorska Straż Pożarna interweniowała kilkadziesiąt razy. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. W Japonii odwołano obchody 60. urodzin cesarza. Miały się odbyć w niedzielę. Plany zmieniono w związku z obawami, że zgromadzenie publiczne może przyczynić się do rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, podał dwór cesarski. Cesarz Naruhito i cesarzowa Masako mieli pierwotnie powitać publiczność 3 razy w niedzielę w ogrodach Pałacu Cesarskiego w Tokio, podaje agencja Kyodo. Na uroczystości mieli być również obecni następca tronu, młodszy brat cesarza, książę Fumihito z żoną, księżniczka Kiko oraz ich córki. Wczoraj japoński rząd apelował, by unikać zgromadzeń, jeśli nie jest to konieczne. Po raz ostatni urodzinowe wystąpienie cesarza odwołano w 1996 roku z powodu kryzysu z japońskimi zakładnikami w ambasadzie Japonii w Peru. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, z przejaśnieniami. Na północy i w centrum przelotne opady deszczu, wszędzie porywisty wiatr. Wysoko w górach jego prędkość może dochodzić do 100 km na godzinę. Od 9 stopni nad samym morzem do 10 na Podlasiu, 12 w centrum i 13 na Dolnym Śląsku. Trójka.

To jest Bond, prawdziwy Bond, License to Kill, przypomniała Gladys Knight. Czy sprawdziłem, ile odsłon ma Billie Eilish? 23 miliony od piątku. No i to będzie, to jeszcze nie będzie koniec, na pewno. Płyta tygodnia, mamy dla Państwa płytę tygodnia. Karaś i Rogucki, ostatni bastion romantyzmu. Jakub Karaś na co dzień Dumplings, Piotr Rogucki na co dzień Koma. No i ta płyta, ostatni bastion romantyzmu, to nasza płyta tygodnia. Obaj panowie cieszą się sporą popularnością, więc jako duet na pewno też to będzie sukces. A my polecamy, i jeśli mają państwo ochotę posłuchać całości od razu, to 71335 już teraz. Z głowy wycieka mi chmura, kształtuje się wyż atlantycki. Zyskacie kontroli. Huragan Katrina, Katrina, Katrina, Katrina. To miasto nie jest gotowe na serię kolejnych zamachów, ogłaszam stan wyjątkowy.

Petro Boys, I Don't Wanna, a wcześniej Mortas, przedostatni, tak jak mówiłem, szklarsko-polemska premiera u Piotra Stelmacha. Nowe nagranie grupy Mortas zapowiada pierwszą płytę. No a teraz takie ładne wspomnienie. In the atmosphere with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Train, czyli jedzie, pociąg jedzie, wiezie, ludzi wiezie, a piosenka nosi tytuł Drops of Jupiter. Za 5,5 minuty fajny film.

Sybilla w reżyserii Justine Triet to jedna z premier filmowych tego tygodnia. Ten francuski dramat psychologiczny wprowadzi nas w skomplikowane i niejednoznaczne relacje czwórki głównych bohaterów. Bywa i tak, że czasami pewne filmy znajdują inspirację w innych. I tutaj o pewnego rodzaju inspiracji bardzo znanym niemieckim filmem, głośnym nie tak dawno, też możemy mówić. Tak, Sybilla, francuski dramat psychologiczny, w którym jedną z głównych ról gra Sandra Hiller, czyli odtwórczyni głównej roli w niemieckim przeboju Toni Erdmann. I w dodatku gra reżyserkę. I Justine Triet, która jest reżyserką Sybilli, sama zresztą powiedziała, że inspirowała się bardzo mocno Toni Erdmannem. Są odniesienia z Sybilli w ogóle do świata filmowego, trochę prześmiewczo, trochę z refleksją, ale generalnie film nie jest o świecie filmowym. Jest o psycholożce, która zmęczona swoim życiem i swoją pracą postanawia wrócić do swojej największej pasji, czyli do pisania. Postanawia napisać powieść. Ale niestety boryka się też z kryzysem twórczym i za bardzo nie ma pomysłu, o czym ta powieść miałaby być. No i jak to bywa, życie podsuwa jej pomysł na tę książkę, albowiem kiedy już tak naprawdę ona rezygnuje ze wszystkich swoich pacjentów, zgłasza się do niej młoda dziewczyna, grana przez Adele Exarchopoulos, znana polskim widzom na pewno z głośnego filmu Życie Adeli. Świetnie zagrana postać i ta dziewczyna gra młodą aktorkę, która zwraca się do tytułowej Sybilli z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu. Powiedziałbym, że tych takich filmowych skojarzeń można tutaj znaleźć więcej, bo Sybilla to film francuski, ale też gdzieś w punkcie wyjścia można znaleźć podobieństwa do jednego z ostatnich filmów Romana Polańskiego. Też to był francuski dramat. Prawdziwa historia. To też historia właśnie o fascynacji dwóch kobiet i o jednej z nich, która szuka inspiracji do pisania. No tak, rzeczywiście tak jest. Tutaj ta historia staje się w pewnym momencie niebezpieczna dla wszystkich bohaterek i również dla bohatera, bo trzy kobiety, one są głównymi postaciami w tym filmie, ale towarzyszy im również mężczyzna, który gdzieś tam się przez to ich życie przewija i jest z każdą z nich w jakiś sposób związany. Sybilla, czerpiąc inspirację z życia Margot, tej swojej pacjentki, zaczyna coraz bardziej wnikać w to jej życie i nie jest już ono tylko tak naprawdę inspiracją dla książki, ale zaczyna być też niebezpieczną fascynacją. Komedia, dramat czy może jednak thriller? Raczej dramat psychologiczny z wątkami komediowymi. Powiedzmy o pełnej obsadzie filmu. W rolę Sybilli wciela się bardzo znana francuska aktorka, która do tej pory pewnie większości Polakom kojarzy się z rolami komediowymi. Jest to Virginie Efira. W Polsce możemy ją kojarzyć z takich filmów jak Miłość po francusku, też Adele Exarchopoulos. Męską rolę główną gra Gaspar Ulliel, którego na pewno polscy widzowie znają z filmu o Yves Saint Laurentie, czy z Hannibala po drugiej stronie maski. No i oczywiście Sandra Hiller. Sybilla od 21 lutego już w naszych kinach. Tak jest. Zapraszam serdecznie. No o filmie z Agnieszką Zając z firmy dystrybucyjnej Aurora Film rozmawiał Ryszard Jasiński. À Lille, sur la Grand Place. Par un jeu subtil de glace, j'avais son profil de face, elle a glissé l'argent sous la tasse, s'est levée, je l'ai perdu, j'aurais dû. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi. On a presque poussé la porte, presque passé sous le porche. Et puis dans la cour fleurie, le mot qu'elle a dit. Sur sa joue j'ai posé mon index, elle